umororerio aso wamate wiki nkacheito nare pobaliga ninaenda sentira ya bene nga karibu na ueta nivo kasai tunaga nitiki amate cheito na twensi amo tunyare kwa toko menu vusira kulia turuvirevetie tumenyere Ago yo tenia ko ba poco boca, e che otro so a sentiria a monici a matichito. Bueno, digo nada de cuidar de bagueri, que te mató tala que acá, tenia de ko ba ko kuligereria. Tala sabaji tanga no moita to tanga ne, a uyeta ni lo toma ko vende, to sabango. Ta tenia fai, umana no moito mochen, a chira si tu kio bonna se morogo vigiga, Na siri pukiri gari are ori arami. Itaan kege mangu saba ama azira asiri dion siri na akolive. Asubu shibu awabi oko vecha. Unga viri kege ma. Eke ronda achivu kuwana na avana wa onya sahi. Untumye mune kebe kere kerevu. Na uete la sobo senia na makulerura anyako bogotuegiri asiri tukoli arero. Atokonye, akonye ni kiyama kichitu. Na hindi kwa idhatu wali kani ya suguru. Tukwa kwa kama ni kiyama kichitu. Kwa ni kiyama. Nare kwa sabela wani intakara za kwa tegerela. Na sawa itu kwa sesemi. Kwa igure ama traine. Kwa erango ni nchaya kwa tegera linga neri. Na weta ni kwa okoro uonche ili kwa vena. Asikire nyomba ila wili kisende kwa situ kwa yale. Tindorekana, tinyewekana, na tinyimukeri wiguru. Kristo arorekane, oi wikane, na umukeri wiguru, na oi wabonene. Uwante kwa otika kore kikuru wano, umuikomo tina atura asons, na yesa amo naintwe, ikia kwa voto semeta, sitari chendi Yesu Kristo, o yaromo gloria. Amen. Aba ancho tuwaweto kuligiri ya mangana ya mange, iguro yeti ama techeito, kuse iguro yugu ama tuvienka. Na seme ili tuigiri ya mangana atalimake. Na kwa higo, tuwanyale kwa watu kuligiri ya na koronanga, ekene, enyomo, nyasao nyevegeto, na evirenga yuko yewe korona, higa yete mwanyabantu, anyale kwa watu kukere nyomeja higa. Eto ame kujirokera, anyara kubuku mubaka nyasaye na kumotogia, ase ingincho amokore irama ya. Enyomo, ete oto kuligirulia, enyomo nyasaye itaguwa nchirana, na inda akore terasi gati ya mwanyabantu, enyome gati umusacha no mkungu. Weta niga avuo, inyo mendete yu na hindi, nyasa akorete weta niyo akorete, ekera atelete nga senchireje iga, musa chata akome nyevueka, ata mta akome nyevueka, uifomore teiro omokonyo ye, ujuri kuru kwa awa. Yerio, ata mwakabu muikiramu, ekera nyoreto mungno ye, umuanchwa ukuru kwa awa. Ujuri magukoro, ule minakoro, ili sakukia mwanyaba. Na uetela asogo sisi ni ukwa adamu na awa, nyasaa kawa sisi ni akawa avana. Na kawa avana, avana wakamenteka, pakabono waitila asogo ikubu nisi. Ige ngechende nyomo ya nyasaa, niri yako kwa sisi ni mwanyora, avana, mwamenteka. Na anga kiende, ekerora nyome, umusacha, sumusacha, mwanyora avana, eye mkukua ingo kwa nikuwa nyasaa. Ekerora nyomo mkungu wa so mkungu, si mwanyora avana, ikinkia ingo kwa nikuwa nyasaa. Huko kwa nikuwa nyasaa, inkoringa, umusacha, atige isa na nina, wabu watana na mukaje, wabu mubiroo yomo, na ekerora adiru mubiroo yomo, nyasaa, avae, ugo sisi ni usama sisi ni uwa, yoko nyora avana. Abana kero bagikire ibo bagocha singe njunga nyasaye osese ni abayiburi ababere asoko ba matunda bono pero ninga ni tobigererie na mochando ki okunyara kova okororeka na asiti nke chito inye njende ase ule songo nda atere nga the tragedy of crumbling home crumbling home igo inye njende neringa ki eme chieito woseme chando ekororeka na aseme igo linga kivono omochi no kero omusacha no mukungu banyomanire bakiramo barosibye nka yabo na ekero bayarosirie asama tukari ya matangani igo konyora obwanje ni boikiro igo konyora mogoko ni gororo igo konyora ababobere igo baigwanaine na nigo baromobero yo meken igo bakore bintamo asubwamo na enga kiende kwanyora ngano ibera nyarikane baragere kore into ezinge ase ekerenge gusibara subwamu lakini muna matuka konya gusuka muna matuka konya komente ka ngakienda abana kero bavocha ngakiende kero ebintu bibo gimabu ense ezi kubinya komente ka kwanyoranga obwanche ni burunya gukenda bore obo ngora ase ngora kwaje kwanyoranga omogo kuri orengo obwanche ni buru boyo bon bono na kitwale koligero lianga ekero ya ko ago kwane ya mangana hari ekero ya saito akarwo kwa na yaiga kumwanchwa ikinaka yete toligero lineke bon chinka chito abu mchakano uchi abu watu ubu wanchani. Ubu wanchani mbu alinge ya piyo mungaka no mungi. Na anga kiende abana batara alorekana. Ega achega ika ekera abana basu wako mendeka. Useba achicha ubu wanchani volia ukanyara koba ubu wanchanika. Inge nchende ubu wanchani volibu wako genda so mungaka ukagenda sa abana. Ubuwanje ni kwa kogenda so mungina ukagenda sa abana igonga ubuwanje ni bwo kaba divided bugata na nwa na ekero ubuwanje ni ubuwanje ni kwa bugata na nwa oni gento ge go tigara aso ubuwanje ni opposed maminje yo ubuwanje ni noboru ose enecha iyo ubuwanje ni mbware ngo moko no rengo pono moko teyo wante mitiboyo inki kero noboru na inki kero boboru voite na senge nchenga ki nga kiende abana ba menti kirega iga nga kiende edi to ubo gima buwaja kiro uoncho lebia umo mino ya konyo buwate nkoyo mga koye ya reile divided inge nchende ya reile kuwata nikana ya chile asa abana mga koyo konyo buwante to umo mino ya kianda yeko mi nga kiende enkoro ya eno buwanja ni buwae buwaboge kanire buwachira asa abana na muna buku nye kusuka ngora ase ngora nigo joko nyora nga buku nye konganya ngora ngora toko kwa joko nyora nga umo nginori otiga ire atabu watu buwanja ni aso mga koe na buwa ingo mga ko otiga ire atabu watu buwanja ni aso mginori na ye kera akore kanire igo nki ye koba igo toko nyora nga ekere mechande iya abeire wakona banya saye Ege ntoke kovoron kiria nga wono poika kisegi chirorekane asu nkeju. Na kie kongera togo teba nga the tragedy of crumbling homes. Inge nchende nga umu chando vienka eria ego chikunyara kove kuhua. Nenge ime chando usumu chando vwechi nka chirichi kuhua. Ekero ukoligeroria abana ba minto igoro ya SMA yeiga ekero tukoligeroria mangana aye ekero abe tukwegera si tukuria rero ikonyora tore nga ki chinka chinyinge eme chie menge amagima ya abanto abasacha na abakungu na abana asobo ikogwe nsengi marero ebe na abanto abanene ebe na abanto abagotu ebe na abanto abake aben bali banyoma nete igoro ekere yomo nigo konyora nga eme chando nigegenderete nitukasi chinka na sene chi yake ne renga obuanchani obuanchani waborile asiga ti ababanyo manire inge nkiende obuanchani waborile asiga ti omugaka no musacha na saitani naba malaika baye ni bababuate emere meme kongu asoko nyara kobaba gokora chinguru kyabene ase okonyara koba gosaria obuanchani bulio monene nyasaye atongete osabegete imeyo musacha no mukungu igonto ibwete nga keri nyasaye ita vegeta asimegete ime ya adam na awa adamu murochiri riago kwana ngechi nechinyama chichi nyama chiana irineri yugari ya maugane ago kwana somo goko obu ancheni buka mutuome nkoro ya ebu kamubite ulipa kagate kaisika asogo teranga ekene irineri yugari ya maugane echinechi nyama chichi nyama chiana aso obonge bubu ancheni ogwe kwa verete paka vokaite ka agakuwa na manganaye wone kie kinya saa konya asine kire ime ya adamu yomo noye awa wono saitani na kie kio atago ile na atogo ile kurumi yomo saacha yomo ekira atogo ile gente kio kurumi yomo nto abababele banyoma nivadele umubilo yomo ekero embwe yuki erinya saa simegete ime ya bantawa ila adamu na awa ekero saitani anyerusi dioro no inki ya kobora wana wa mimi neri nga ki wono niga ago simeke ya ye neri ago simeka neri nga ki wono ga wanteni mbo kobo eni mo wanteni mbo jiko leka na ororo no ege ndo kira leka na ororo neme chando obororo chisegi ama riomano chisegi wikira paka na ono wikana ekiagira wono saitani urusi vya vya renga maya arepa wakana semi omu oretire alia mave ata aganeri asoya semi omu nakia kwa rabana wa mento chinyo omorero chinyinge asobu iku wense chia abune kire chigende ete kusugura chia veire virema avanto wakore robo tukono mubaso na kibago kora kaibako urusi omorende kigendo kienda abana ba mintu kigendo leta si chinyo mochito kwa sasi chinga chito ekero ukuli yero ria ase obo iko vwense ya soo ito niga abegete enyomo e inkiwanu na enda enchenu na abo igo akayereka ase umo sacha no mukungu na ababa vile ba umirane kebo vile niya sao baete keu yoko umirana Adam na awa ya saa kawaya keugyo kumia na kemuwele. Na nila ya renga Adamu na awa weka kumia na kemuwele. Awa umugako ye Adamu. Adamu umungino ye na awa. Na awa nabunya saa terete aete keugyo kumia na sumuwele. Elio wete la so kumia nukwega wanyaka wako nyora abana munevi yewa. Pono. Kedia nyasaa rege teime ya Adamu na awa asoko umere na wetele asoko umere na uko kimubere. Elia nyakabu kubasise mia. Na kie kio saitani naenda atumire aso ogo getumi abobe. Elibono ya ike ile nga lero igoko genda kuru chache paka masaba. Kuru masaba ogende rienyi okuru rienyi ogende mocha ekia lotabu atime paka. Pono kilikia ganiri kero lekanege ikiranu, ege ikenu, nkiriko lekana kobege ikiranu, nkiriko lekana kobege ikenu, ase ngencho nga, evidionsi, evirenge lario viasari iwe. Nga kili asari iwe wabana wa mene. Eke roko ligero li asobo iko buense, lero, eke roko ligero asobo iko buense, saitani oletire amangana yogo kumia. Nani oletire, ogo tababoro unge, aso kutatuara uwezika osa aso uwetanga pono kiriki ya ganeru obo sera mwribu wa ganeru wala wakana se nyombo uwetela aso kurende elisero ose elisero Nyeri tanda disiku muna yetao amalitao tene kiri asi yetao kia baibira niko mnesele ke mungu yakane ayuda ya rota iyo. Wono saitani oike ile ase anyalile kubugu tabula kinyomo chito wete ase nseme yeyo. Wono umu gano nore iga iga oyomo moke nare kuwa nitunya aka watoku jirigeliria doktore ibirenge etorenga kisaitani atumire nseme yeyo. Yogo tago la chini umo chini inga abana bamiendo. Avera nyare kane na ye yao na vera ave ego tumeka mune nyumbe enke ye ya ya nyate kome gusarika. Umu wako yomo nida buwate ego ba menyate na umu minoye sa miyake meronge tano. Niko ba ringe miyake meronge tano abuna bantaba nene. Mokaye umu minoye kanyako boku likari dube kutia somo semyo yomo. Poko matevi uliubu wa matevulavo asi nkayavo. Na vwa higo, akanyakabu kuhumu gano nga ki akolile mireneme kongu, nga ki asomiri abana baaye, nga ki avege hirie, na vwa nga ki avakini hirie, na kubula mono nga kiwa mumanyere nyasaye. Abana abavo, ekero wakina, wakanyarako wako nyoma, vama yetenga mama, na tata, na wa Kristo, na inde ekene, ni kubwa mwiru vete nyasaye. Ega ikera akanyoranga umongino numuga koye abana bakalige bakaro nabantu bayirwete kigima sobo kole libonya sai nanga kiende bagachorwo banyare koba bagosoa ase obokole libye kanisa bagakore ba monene mireme miya bagakore ro monene mireme miya ase ekanisa. Ono, ila ikira bako mga kori ya gachorwa kubo morisi ya bugeri itani ya seka nisa ya buwata abantaa bange. Akamenyo ororo, muna umuweka no otene ineburungi. Lani ngejenda akasone na mga ka uwechogete, uchogete abana baye, uchogete umunginoye, na hindi otene inibakumu wa suku igena. Na buo hizo, ni abantu bari kumurigele bamorora muno umugako bwate oresi irase kanisa enyende uri kunyara koba obosemeria uri ko obosemio wiya kurende eratigoika anye metenye tana nomo ekero mongno yoye ajete konyora ngaki nyono nyere ivo umugako yone na buwate mechando. Enge nchende mechando kie ya buwate. Mechando ya buwate neringa ki. Ekero ago ika wako genda kurara. Ere miga alivo tigara maega. Ase sleeping room. Uigole computer. Uso igole TV aye. Onyakobo kurigiruri. Nchie kegosa aliko kurigiruri ya. Niga aliko nyarakobo kura asoma kimagasini. Kimagasini njire choko nyorawa antubale getirianda. Paruse tichia anga pi, pale yeso guno, pale muna Adam na Hawa. Ziko nya wakala akole vile. Nani, pale getiri anga pi, nga nonya na nambe ya mumba buwati. Na bono, omu wako yega kanyara kobo, oku nyakobo, kuligere lia, chimwaga simechiga. Na bono hizo, akanyara kobo, oku nyakoligere chi video, chiria, abantu pale getiri anga. Ama antubale getiri anda, mkoba loramole, na ino eka lomokura aligele chivichecho, mkuchi loramole, na ende mochiroche, abangeba ino, mochivete asimokurara, abangeba ino, mochivete mumaita asimokuchiveka, wano, wakanyara kubo, umu hako ya kanyara kubo, ukuligere lia. Puna abeato kwenye kuligere lia, chimaga simechia, ama antubale getiri anda, monaba suwati wale getiri anda, na neki viti ekiwe kia aliko nyarakobo korora kose video tepsi aliko nyarakobo korora evira ngele libya ye viga nyarakobo ziko nyakusarika mora ase mora na kia kora mama wa iti akara wa pewanga ki by beholding you become change muna uko nyakobo uko ligere ria muna uko nyakuonchoro ngora ngora ngora uko nyakuchenche ngora ngora ngora ono ekira nyora evira ngele libya ye viga nyarakobo ziko nyakuonchoka ebirenge lebibe ebirenge bia ebe tikanya kwabi kunya kuruka bono abasani babo mba meta so muchie disab ali sab togota bagishagi ose ali asitorire de chinga chiria mba buate emechando a na kubwa munombo abwate nyeruka yabo yabwate miyake merongo ibiri bono asenkire yo abana basani benka ende muroke mbabu ati okonyora kuiseine na ende ni bometeri sabu umurisia no mominoye enka yabakristo babomete town na ende na abakristo abegenu umugino di enke die kabore ngakia kiyaru kunyarekana abasani abaito toba umwana oyo ito agenda amenye mwabo asengencho agende college umwana olya akanyara bakamubabori bakabori abaiga bagankirana enyarokeria yabwate miyake merongebere akanyara kobogocha asengkeye yo murisia n'omwongino mudikonesi n'abamura babo banyomire enka y'abakristu bono ekero baikororo umunyarokoyo iga oikiroro bwarigani iwororo bakanyara koba okonya kogenda esukuru ekoleji ye kristo bono ekero bagenderete komenya asinke gosekera agenderete komenya asinke y'omwako murisia abana baminto ekero bagenderete komenya asinke yeginyaruka yemenye tororo bono kenaye morogoba kero morogoba nayo bintu biarakorekana mbiyabire lakini raikereri tukerimo omwongino oyo iga bwomurisia akagenda ase omukutano orenge omukutano oyo orenge okogenda oro ekicinsa kya morogoba na ekera achiete ase omukutano oyo ritukererie kuchiete agatiga omogako oye nyumba maega nenyarokeria basi rende omogako orimu namanyete ngo omwongino bono ochire nekera nchire omutigere omosubati omaega bono kinsara abasogote nabara abasogote gochikanya ori rwake ochibotuko bono agaika ororo nekera agenda ororo bagendere emirubiri yabo omogako oyo ese esembe etabo etali nyangori ntambe omogako oyo iga kumbe riria abakonya basoma chimagasini riria abakonya korora chitibi chia chiregetirianda riria agwakia maiso koro enyarokeri muna etenenete eteneine muna yamete muna emerete kumbe omogako oyo iga niga achandegete kumbe niga abakonya koriginyanchira ki kaara ekere omosubati oyo iga banyare koba bakoba komoke mubiri bono rituko erio omwongino ochire mukutano otigire omogaka maega nenyaroka nanga kiende noroche nyarokere 20 years noroche amaguru munate neine noroche omobere oyo muna ore amariko ng'aki agoteba abana ba nyasaye iga iga amariko agonteire ng'a amine omogano oyo niga agoteire ng'a omogaka oria egerento akorete nkiri ng'a niga igete akanyara koba bakogamba n'omunyaroko oyo iga na omoeri oye bakarara amonere nekero bararete nkia marikaro omogano oyo ororotete omomuno ori bono okoore omosangererekano nkoirana are bwoye waakire egarime oyu ogocha ekero aikire oikire nka bwoye na ekero achete ekero batamuexpectete gose batamoganyete batamosemerete batakagerete omwongino oria agacha akanyora omogaka oria omorisia n'omosubati oria bare getanda erumu yabo omogaka oria ekeranyora ng'aye aikire omwongino oria tachieti kwegena akanyegeriwa omobere omogima agachikorigera oria akara omosubati oria bono omogaka oria akamotereri nomaye tagenda ogakora bono ase eng'encho yaikere iga tiga toroberera ni nkokwande ekaratasi yogotigana mosachi oria agachenchia akang'anya korwororo akagenda n'omosubati oria amang'ana akamyoka agasarera ekanisa arekogenda egatigara akayetiga emirimo aregokora emiaso omonene egakwama ebinto ebiya abanto babwate ogosemeri asare bikanyara koba bigakwama omwongino oria omwongino omwegenete naende omomanyete naende omwanjete okwegena gokabora obwanchani gokabora umusacho uri akanganya agakikomenya saho nekera gikomenya saho bakagenda komenya n'umwisukuriya ono nkimbe tote abana banyasaye Satan tali umusahi. Satan tali kimwerele. Satan tali muntu uli uibuli tugoro. Satan bo muntu ugwate miaka etane dichiru huisanemo asobu iku buinzi. Na niga koliru lia orole virengele li bio muntu na keri yo muntu anjete na bo igonya la kogetumia aso kumoteania wose kumotagora kuru aso kwege na kuria. Abana abantu bamenyiramo umungina no mugaka bakini abana babo bakore mirene miya akibona ligereria asaje kubanyorera ligereria asaje kubunere nyumba inyumba yabo ne kero umusubati arua lisabwa leto namo munyitinga ali lisabwa mache naro chimuna mu indagira abantu bakore lisabwa mache muna abantu bagwe sibirisabu muna abantu barebo yirisabu Ono ukira setao ni muna abantu barehoye muna abantu bakoragera amaje nabakuye kamafuta muruki nainwe wanyoranga keri keri umuswati uyo iga akoba teki umunuria ninka yabe ikabunika igonte de kobegeria igoroinga na kisaitani arumube na kinga kiarometeria sacho otagura kinyomo Chinka. Onyolo jo tago etenka yo murisi oyo. No mungino oyo. Owele obo tene na kokomu ase kanisa. Obo gimabu abo. Bahalele de abana wapaka wanyomile. Ama antoba abase meili. Ase nka. Gosa ase kanisa. Vatole li chinkora chinyenge. Kanaye. Ala atige. Ala alorela mazera. Kaninche ala alolela mazera muna amenye tense yare ni mkaya nekarari kanaye ala alolela mazera ekero menye ta Amerika umugako kare Kenya kanaye ala alolela mazera ekero to menye ta Amerika vana avoibuli baito bakarari wano nchio molikio yata etakoto tezia wana wanyasari inga chinguru ukore kanajire asamasa Omo mnoenga nonya ya vete. Nonya konya varosi di chive esa chiva alo chukutumia asobo kutubu wabo. Nonya konya varosi di emi boba oje koria asobo gimabuwa wa matuko vali goja komenya asobo yiko buenzi. Ega ikilari tuke rimo emi veri ega sareka. Abana valia warenge aba vakine tuku asobo nyasaye. Ekelo banyo oranga tatu mwawa ina ala kolire. Wakabuwa toka e kanisa. Aba subati babo wakabuwa toka e kanisa. Aba antobalia waleko nyara kova wako genda mwona barabuwa wose wako genda soku egera na wosasima asobu amo abange wakabuwa toka e kanisa. Wete la sumo ntoyo omo. Wete la sumo gakulia. Unyate kovu kuligiria chibi cha chiria kiage tirianda. Neti magasini chiria kiage tirianda. Erindo bongo buwaje, boga sarika, mpaka ala ikere kerengo, ago tebanga bono, liguwaro liwe, akanyoro musuwa teoria, wakabuni nyomo yabo. Na ekero abana abagu tige kanisa, asenge ncho yao. Nga kigorego kuligiru li abana bani. Na nege nire, muna tuwa cheta Amerika ila, abange baito, Na vera anyale kane na intu tu avere muno mga kuria. Inka alisi tu avete, niko tu avuate chi amate chito chi arenge vorunge. Aba gaka tu arenge tu echogete, tu epangete, tu avuato kwele no kuya, tu avuate vijianda, yogo shugurikira chi mkona kuchitoria. Ono tu ikira sense ye, ya maiko, ense ya avande, ense kuya mavere no voke, evi mto, pia chenchiri. Nga kibi ya chenchiri. Oni gero liye, aria seito ntu wabwati kinga kichogo saba. Naboko nyore nka yao, mkua robele otimambi, kinga kichogo saba. Ngoro wabwa, nkoboe kamwa inge kinga kichogo saba. nanga kiende no nyambo tuko na mwa bwati chinga kiende kiabe ne chosaba mwatera mwasaba mwasomne kibungu mwara lakini nanga kiende no mwa korangira chinga kichonsi mwa korangira mutaligo mwari kweba morage mutaligo saba ikiye ne ari yaringo murubiri lakini muna twa soeta sense yiga abana banyasai abe konyale kana gosaba nkoyo okorangira tikoyo no ne ko okorangira lio ka tigo saba ekero okorara tuligo saba ekero okoboka tuligo saba ekero okogendiga tuligo saba ekera sore tumu ati chinga ki ekiagera ogo sabo kukwarene wamo morike yo makare kukwa maiga ngaki enkira yuka yogo utoria enka kuru aseme chando tewa nekero ora nyeire asama sabo ekero ora nyeire anka yao asama sabo ekero ukorige uri umugano yire sabana banyasaye ekero ukorige ire gitabu kiaruka ekero osome gitabu kiaruka isatu uikire gitabu kiaruka inye ekero ukorige ire amatemwa yesu izo korore yesu kristo ora stoko nga intensive care unity intensive care unity nka yia asige tunu kieme saituni esa ariko nyara koboko genda ukumerana n'abanafunzi erebyeko ogenda n'abanafunzi baye nanga kiende ogende erebyeka asege tumugoro gosaba nogo sabo okoiga abana banyasaye nigo konyoranga nigo kware konyara koba ogo saba ekerengo orwa manyinga ebigeri osaba takorwa manyinga ebigeri abana banyasaye ekirare kubira manyinga ekirare kuba manyinga ekirare kuba manyinga ekirare kuba manyinga abana banyasaye nigo okonyoranga ebigeri diria nigare konyara koba okorwa manyinga ase engencho yake abana baminto are kuira chinga kichiaye asoko mosaba nyasaye arenge asetokoka intensive care unit abana baminto oyongieso omotoria oyongieso omoboria oyongieso ogosaba ogosaba erinda nyoro obubui bwogoeka amatemo aria saitani amoreterete yesu mwana nyasaye omobui akanyara koba ogoeta amate ogosaba intwe ekera tore abanyabiri abaregu muna tore iga ekera tore abe twange ntosaba what would happen ase chinyomo chito ekera ogosaba kora abora ase nka yeita abana baminto ngaki nka yeita erarorekane ekere gosaba kora abora ase obogima bwao ng'aki enka yao ng'aki enka yeino eranyare koba ekororekana saitani ekera anyare koba ogocha abana baminto nigo okonyoranga tagogospea niga okobunera ase enenge etari lakini yesu akanyara koba okoira chingaki chiabene ere chiaye chionsi ase ogosaba naki ekora agotebe nonye abanafunzi barie ng'aki morende na gosaba ekiagera omobiso ino ngochare morende na gosaba iro ng'aki nyomo chiaito gose chinka chiito ase amatuka yaiga nigo chigendete kobuneka ase engencho twabeire aboro ase enchera ya amasabo chinyomo chiito chianyare koba chikobuneka na gosareka ase enkyo twatigire omoroberio bwogosaba omoroberio yokonyora chinguru chire extra kurwa ase obogima bwaito chinguru chikorwa ase yesu eki chiagerete chikamwa obobui bwokobwa amate inche osa inche amo naye ekero turabe tokwanga gosaba chinguru echio riria rio tirambatera ring'a emechi yaito goika ebuneke abagaiko baraka baito goika bairwe abaana baito goika bairwe abaana baito goika bairwe na saitani naye ekero arakorekana iga abana baminto ntobwati enka nakie kogara nga rendera yaronga kiri nkie kora chinyo mochi tiende ata kobuneka osikia nyale kwa bachigo decline kia buneke kia gure na senge ncho twebire obuya nobosera bobosaba asikinka chitu ono lilalio naona yakara ligele wiki kale nga wasabire asinkira ya bene obosaba yo monyene wasabire familia ya au kale nga wasabire oriyo none ndaye rakwalire none yekwalire ya breakfast none kale yekwali dina ya bono morogoba utara asabire eke wakorie vya bana ba mito ndaye rakiko kale nga wasaba obosaba koria nobuya obwansu bwobosaba mburi yorero imeye chinkoro chia wana wanyasai chinyo omo chinka chinyenge chia lego saba rero mba lego saba onya bantu ba lego sabera enesa waga acha baga ikira asewa lego sabero burange time waga acha baga ikira asewa lego saba pi waga acha baga ikira asewa lego sabere galime waga acha baga tiga pi na ono lego sabere galime mba lego saba ogo saba neke logo sabakua abori wa siti nyomo chini inge wasa siti inka chini inge kaki mwanya geti inge abana wa minto eme chieto kwa nyoroboro ororo kwa ikaba kongu bobo ya ororo na kia kogera umo minoria ale kuru umeweka noyo nga ki nga umo ga koye kekera nyayete kwa oko ete anake oko enela simini asoko veki virengele liviaye likako veka aso amaliko aso amasabo na kumwege na nyasaye kerima akabionchura saidani akabionchura simini asoko viso ya alaria akabiso ya se chimagazini na bo hizo asichivite chitiage pirianda ekera chiso yororo omosuba teoria nere nabera nyaka nere ni wawa uchiburu wawa uchirora monele omu aere ya baga kurela aswe inyo meri kubunika nabera nyaka no mwano minto naye inyo mo yao nabera ikire ikire kere ngekyo lakini tini kwa sabi ikire gabu iko ngo sabi nga ki onye ndi yari konyari kana onye ndi yari konyari kana tuira ne aswe amasamu Yesu ito akabuwa matemwa asaitani wete asuusaka. Nani kotora ave ababui ase abagaka baito na saba angina baito na baiko na abana baito wete asama saka. Umo likeo maa kote ya baiga. Nga, ekero umo ga koria awete ekero umo ga koyo iga anyate kwa boku uwa kuruwa se ama obokole ribonya sai niga ave pensemo agaikira sako nyala kwa ba ogo kribisa asie kanisa ekia era bono obeiro mubiso uchi ase kanisa obeiro mubiso uchi asa babuatani obeiro mubiso uchi aso morandia obeiro mubiso uchi ase kia yomo na agataka onde ta mumanya tawa ogo identify himself asine njiyaki ekia era obeiro mubisa Obene. Ili rangere libia yeto kolo ke konsayansi ya vele kumaswa ya langa wono tabuwa taga neti hatu wa robu ama te na vanda wanya sahi. Ikia ili nkaya haya hunikiri. Umoswa ati uriwa chete waka menya nere muna vaa menya te waka wakari ya mali vintu vionsi vika chenchia. Neke robu ya chenchia umo minuri ya rege nta kolete techi etiko tiga Niga agende ya kunyara kuboku nye kusaba nyasaye, litu kasiri, tuko. Mboga kuri remember, niga abuwa temere memi ya, alikuri umosaromi ya, alikuwa sichipe hachingi ya, na hinde ba abuwa temere ubiri miyewo cha korosie, kena ba jiri taa baga ende siku kotara, wono mboga kuri ya, akagende lelega asiri ya, umosuwa tiyo anyorete kebese kikiaye, bakagende lana kira kyo, ila itegaika, umo minoria ero mungino aye muna amo tuyete akarende la konya kwa mungu sabanya sae ila achiga ikinga kia ya mawa minto umo minoria nyako sabanya sae mwa koria emile mekaera ya kere emile moyaera umo suwa ati urinaga nitia lagere abana wa achira ororo wono besa nchiyo ego ikaka na birisi musa chibia sabu wate kiaerire kibinsi kiagire oseriwe uno muswati ryo mutigire utigairo bogima obo kongu kayia gochia titu kierimo una basaki abange bale bakwanga bange na babo bali beri tangani bamnyokeranya misancho ekere bintu byakire bogeka ndi kwanyori kuera ibu esense ringore ngo jeri kuera mbura gocha na nkibona mwabu ate matu ari kuria ekero watu yeto mongino yokagenda asuwa chiete yaikire akori kere moro bono kwarore nyambu yoirane aso mongino yogo ari gutinyirinse ekere bintu byaonjokire bisa kiriga ekero yabutu emeremo yaseriwe kinyo enyomba ya sekiru kipiri kya bukire kire yentu ya mosarekeire hogi mabwa chenchiri bono ole korara sen asa munyomba agaikira asa korara abana ba minto isiko one day mongno ganya gusaba uko chikoligeria okorora ngakai ulinya kiatu ale tukieta entambe ngakibona ubo sibwaro kanga no mugako uliona gaki Oji kwa ikange, akarono mga koi. Mga kuri, oyeba atikane te for so many years, uchieta akachiko pondo obo kimabuwae, ajikurigiri akajano mga kuri mchafu omu hundu. Mungu nori akatene nye gari, akamoteria soye gari erime, mga kuri akanga senge ncha, aliko chioko omu chafu, janga tabu ati ama chanchave, mungu nori akatema kumwebelaria, akasinya pi, Omongu nuri akagenda poke nsinka yaye naenda akamakia saa monyorete naenda akamuiranira naenda kiraje naenda akamweberi akamweberi paka ya kumatenga tingo ikaransa kutatwe paka kuwaligiri oborangeti rinde buwale gali yao na rinde anyaye kwa uikaransa kore ma uikaransa ekiera ni garo mochafu ni garo tioka tako nyara kwa vogo soa se gali ye omongu nuri ikaransa mungu ya kagenda kaleto burangete ya kamuweke na gaikaransa aga sororo eke la sororo mga kuri alanga nechi ndo taruji mungu nuri ya kamuoro kiobu anchani buwa vene matuka kaela make avira tatu e wiki mga kuri achaka buchencha mungu nuri ya soko mwebele nga rakiti yanko ile naona sogi ingirwe tukio ona chwe osibigwe chinda chile ororo chisire Tika kiri kanyara kwa liko suwako la mukia. Mpaka vono lika ikireke oli ya la mukia ima lika suwako teranga vono gaki ngincho na manyika niteka ike kenyo. Vono mongi noni kentola ankonye yoka. Nuko nganyi kuru esteti yeye. Toki ende esteti ye ngao. Mongi noe se ncha mwanjete. Na inda akamanga nyakso ila niria masabaha ya soko moleto musajo ibaki. Akanyara kwa vuhu wanjana soko ilana. Kinga ro ko ra bana ba mindoteva ikara so meta bu kya ba ba ru mi sa me sate ki bungo ge kom na kemo po rongo kwa na kara mangana nga ki nga but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you Nya onye omoiko yes omoiko ye oboge ti yesu kristo kuruwa saba kule oyomenye te neino na eno na boraba bokie boraba imo kime ya yesu kisa mwa kule na seigo na nyare kobo okobokie mibere ye ino ya kule erinde menyeme ya ye inyo ya iga ayata agokoreka utatiga liyoka omoiko mochenu Otatiyarioka kwerura sama savo. Muno mungi nori ya beto kwerua sama savo. Masavo kia ya alego kwa labona. Niga alego sabiru mga kwa eritu kasiritu. Niga alego sabiru mga kwa eti nga kichionzi. Niga alego sabiru abana baye usabiru ya mate yae. Uye sabiru mwanya na kusabiru mga kwa ye. Mpaka litu kerimo omone na kaiwa ama savo. Ilonga onye topegete totange eme chando tero rekana siti nyomo cheto usasiti nka cheto abana wa minto number one woikatoba abantu kuku saba e number ya kabiri woikatoba abantu tomorigere tu yeso bweka na yeso bweka na yeso bweka umuwa korea akaba umuriyo yesu asoa kumukorela na inde obuwa tete ukukorela saitani ase nchila yogo digere liya bantu wale getirianda na basoma chibi chachia bantu wale getirianda abu saitani akamonyolero na kumuaka nse mara moja akamutura nse na kera mutura tense ekanisa ekasarika abana bagatika kogenda inka ekarubana ekaochobana imichande karorekana asinkiria wetera asomuga akuria asogutwara chinse ya moibere gusa asogutwara chinyimbo ibere nake ko mugusia tebete nga nyimbo ibere nki anya kuita nki anya kogenda saba ali abana bamintu chinyo mocheto Iko chila ati nene wetele asogo saba. Ama saba niga abu ati chinguru kegima. Yesu ito kwa ilegi sambe kia na wetele asogo saba akabu mubuni. Na inte kato ave togo saba waikato baba hui. Waikachinyo mochieto chite nene. Waikachinyo mochieto chite nene na weta anigo aba angina baito, aba gaka baito, waikabanya alekoba bakororekana, batu nene wakongu, na hindi babu watu wa seme woku muruto te Yesu Kristo yore ya marega akure ngutuwa ya suwe kubenzi. Ike kena wakure ya wana wami nita sema rwa weje ika ni maandia nkiri nga ki eke atuwa ababa bui. Neke uri ukatuwa abe tuwa saba masaba abene wetura asichi ya mate chito tosabela abana baito tosabela abangina baito tosabela abagaka baito tosabela abaibori baito tosabela abamate batu yeta anaine na tosabela nonyamba eto wako na babu chigazi. Iriyo umone na nyako boko bo mubui asubo gima buitu chinga kichito chionzi. Umone na basisini ya sayama ke asubo ya Yesu Kristo Roma boria. Amen. Wono ninga ni tuile chinga kiti asubo saba. Tata nyasaye umwana na umu ikomo chene. Tuachira asura asema rovi. Tuku ila ningambi ya muna asama ya watu kore ili muna wana bao. Pero iyo tuwale kuri ili goye mechande korole kanasi chinga. Na kubwa mwono tuwa roli renga, kinka, chitabu watia masabo, chichigu tinena. Saitani ni yarabe okobo mubui, ugo ochororo, na kusebelega nini na kutawa la kinkechi higa. Ya saa tuwabo tenoku lania, okobua, ugo saba, tutuwa hali chinga kichingi yecho tuwara masabo. Aya atemete chinguru asobo kimobo no umabubo. Uwanja kwa wako ya kurubano, weka kana kare, ikiaela na kwa usawa wete asobo weso kisoro mboria. Amen. Moradia ona rego ikiriago ono chinga kimechi ao manago sese ne biamono.